iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için programı başlıyor. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Derya Kılıçalp'e de çok teşekkür ederek başlayalım bugünkü iklim içine. Öncelikle tabii gene elimizde bu hafta sonunda, geçen hafta sonunda biten COP28'in değerlendirmeleri var. Arada Dubai'de yapılan bu iklim zirvesinin bazı şeyler getirdiği, bir şey götürmediyse de bazı yenilikler getirdiği yolunda iyimser hesaplar da var, yorumlar da vardı ama esas itibariyle mesela Fiona Harvey COP28'de Dubai'deki varılan anlaşmanın de facto olarak fiilen bir fosil yakıtların phase out edilmesine, yani terimini bir türlü Türkçesinde bulamadığımız, işte azaltılmasına, uzaklaşılmasına filan yol açacağını söylüyorsa da bayağı Guardian bu konuyu en yakından takip eden dünyadaki gazetelerden biri, hatta birincisi olan Guardian'da çıkan bir okurlara açık değerlendirme yazısında mesela Profesör Rupert Reed Yeşillerden ve İklim Çoğunluğu Projesi'nin direktör yardımcısı, daha doğrusu direkt ortak kurucularından, direktörlerinden biri olan Rupert Reed, ki profesör kendisi, esas olarak bunun doğru olmadığını söylüyor. Yani Dubai fosil yakıtların enerji sistemlerinden uzaklaşılması, geçişini sağladığını söylüyorlar. Kulağa hoş geliyor ama bu bir kelime oyunu diyor aslında. Enerji sistemlerinden ne demek? Yani bu anlaşmada şey olarak bırakılmış, tamamen belirsiz olarak bırakılmış bir şey. Ve bunun en akla uygun uygulamasının da enerji olduğunu, yani enerji istasyonları ve sıcaklık da deyince de ısı, yani evlerin ve iş yerlerinin enerji istasyonlarıyla ısıtılması, evlerin ya da fabrikaların. Yani aslında ne anlarsanız demek aslında bu. Tamamen yani evet. Termik santralleri vesaireyi de katabilirsiniz ama katmayabilirsiniz. Enerji sistemlerine fosil yakıt çıkarmayı da katabilirsiniz ama belli ki katmayabilirsiniz gibi bir kavram. Aynen öyle ve yani COP28'de böyle bir şey olmadı kesinlikle diyor. Yani fosil yakıtlardan uzağa geçiş öngörülmedi. Onları phase out olması şöyle dursun, azaltılması, azaltılarak yok edilmesi, uzaklaşılması bile öngörülmüyor antlaşmada. Sadece elektrik ve ısı üretimindeki elektrik üretimi ve ısı üretiminde, ısıtma amaçlı üretimde fosil yakıtların kullanılmasından bir geçiş uzaklığı, geçiş uzaklaşması önerildi diyor. Bu da yani ağır endüstride mesela kimyasal ya da demir çelik üretiminde ya da plastik üretiminde ya da yiyecek sisteminde hiçbir şekilde böyle bir çağrı yapılmadığını söylüyor Rupert Reed. Evet. Ayrıca üretim konusunda da öyle. Yani bir önceki taslakta, çünkü o da yetersiz olmasına rağmen daha açık bir ifade vardı. Fosil yakıtların üretimi ve tüketiminin azaltılması diyordu. Reduction diyordu. Evet. Ama bu şey demek, fosil yakıt üretiminin azaltılması demekti. Yani en azından daha net bir kavramdı. Şimdi o bile yok. Evet, ve böylece Rupert Reed kısa özlü bir mektubunda Guardian'a yolladığı mektupta net olarak şunu söylüyor. Bu şekilde bu son varılan anlaşmayla iklim cehennemine giden otoyolu açıkça tamamen açık bırakıyor diyor ve buna karşı yapılabilecek tek şey vatandaşların şimdiye kadar olmadığı güçte mobilize olmasından geçiyor diyor. Yani eğer yol gidilecek yol değiştirilecekse bu kolektif eylemden başka bir şey düşünülemez diye bir sonuca varmış ki bu cehenneme giden otoyolda Antonio Guterres'in meşhur sözüydü değil mi? Evet. Geçen yıl söylemişti. Rupert Reed de aynı şeyi söylüyor. Ben yani ne ağır endüstride ne kimyasallarda ne demir çelik üretiminde ne plastik üretim ve tüketiminde bir uzaklaşma falan söz konusu değil. Ayrıca hayvancılık endüstrisiyle de ilgili muazzam bir problem olduğunu da George Monbiot uzun zamandan beri yazıp duruyor. Hatta bu konuda kitapları da var. O konuda da hiçbir adım atılmadığı net olarak söyleniyor. Yani George Monbiot şeyi de COP28'in bir şey olmaya, çuvallamaya mahkum bir farstan ibaret olduğunu söylüyor. Ve başlığında bunu söylediği yazısında da başka gezegeni kurtarma yollarını denememiz lazım diye 9 Aralık'taki yazdığı yazıda da yani karbondioksit ve metan gibi bir kere şeylere, maddelere onu parçalara ayırmamız ve onların üzerine iklim problemini bir kere onlara yoğunlaşarak ayrım yapmamız lazım diyor. Yani sürdürülebilir parçalara ayırmak, karbondioksit, metan gibi kirleticileri ayırmak, onlara ayrı gitmek, işte ondan sonra da karbon yutaklarını, ormanları, permafrost topraklarını ve turbalıkları, peatland dedikleri şeyleri onlara ayrı eğilmek gerekiyor. Bir de sektörleri ayırmak gerekiyor. Yani klima cihazları, demir çelik, alüminyum fabrikalarında filan. Yani sonuç olarak hem zengin hem de yoksul ülkelere adil, eşitlikçi, hakkaniyetli davranacak özel biçilmiş antlaşmalar ve her bu parçalardan her birini nasıl çözüp gidereceğimizi öğrenebiliriz onlarla beraber diyor. Bunu da Durwood Zelke adlı bir sürdürülebilir kalkınma ve yönetişim enstitüsünün başında olan Durwood Zelke bunları yazmış. George Monbiot'a da atıf yapıyor. Ve sonuç olarak da Paris Anlaşması'na uyarlanmış, hesap verilir yöntemler gerekiyor. Bunun içinde bir önerisi var. Mesela Montreal protokolü, ozon antlaşması söktü diyor. Yani ozon tabakasını geri getirmeyi, ozon deliği diye adlandırılıyordu ya, onu geri getirmeye yönelik antlaşma da yürüdü ve zorunlu tedbirleri de karbondioksitin yarattığı sıcaklığın benzeri bir şeyi yaratmasını önledi ozon antlaşması diyor. 2016'daki Kigali değişikliğiyle de hidroflorokarbonları da azaltmak ve böylece 2,5 derecelik bir yüzyılın sonuna varıncaya kadar 2,5 derecelik bir ısınmayı önlemek mümkün olabilir diyor. Ama yeni bir antlaşmaya ve bu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin gibi ülkelerin sorumluluklarını mutlaka üstlenmesi gerektiğini söylüyor. Monbiot'un önerdiği stratejiyle, yani yeni bir gene hayal kırıklığından ibaret bir kopu bekleyecek halimiz yok diyor. Aynı şekilde Guardian gazetesinin en önemli yazarlarından, editörlerinden biri, iklim adaleti konusunda yazılarıyla çok iyi bildiğimiz Nina Lachani ile de Democracy Now!'da yapılmış, Amy Goodman tarafından yapılmış bir mülakat var. Yani COP28'in trajik bir tarihi şeyin altını çizdiğini, yani güçlü, kirletici ülkelerin iklim değişikliğindeki sorumluluklarını katiyen, kabul etmediklerini, inkar ettiklerini ve en çok etkilenenlerin, en az katkıda bulundukları halde en çok etkilenen ülkelerin de bunu, onu desteklemeyi de reddettiklerini diyor. Yani son nihai belgede equity dedikleri, yani hakkaniyet ilkesinin kesinlikle hiçbir yerinde görünmediğini söylüyor. Üstelik de mesela işte Britanya'nın Kuzey Denizi'nde muazzam yeni Rosebank denen bölgede petrol aramaları, petrol ruhsatları dağıtıldığını filan söylüyor. Bu son derece ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu da belirtiyorlar. Yani Avrupa Birliği ve diğerleri için büyük de bir kurtulma, yani kurtuluş maddesi de eklenmiş olduğunu söylüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin baskıları altında, yani bir paragrafta kondu. Transition fuels dedikleri geçiş yakıtlarının da uygun, okey olduğunu söyleyen bir paragraf da var. Bu da neden bahsediyoruz? Gaz, likit gaz vaziyeti ve o yüzden de petrol ve gaz şeylerini, tarlalarını, şeylerini, alanlarını yeniden çalışmaya açacaklarını da söylüyorlar. Yani fosil yakıt endüstrisinin temel icadı bu zaten. Transition fuel dedikleri geçiş yakıtı bu. Yani bütün ülkeler yeni gaz, kendi gaz kaynaklarını sömürmek, tüketmek isteyen ve satmak, ihraç etmek isteyen ülkeler için bir çıkış kapısı olarak bunu da koydular diyor büyük devletlerin şeyleriyle. Bir de üstelik jeo mühendislik, hidrojen gibi, karbon yakalama ve depolama gibi hiç denenmemiş, bilinmeyen ve ispatlanmamış teknolojiler için bir niş açıyorlar, ara alan açıyorlar. Yani hiçbir şekilde hakkaniyet yok ve adalet sağlanmıyor. Trajik bir tarih demiş Nina Lacani de. Yani tarihi diye övünüyorlar diyor başta işte Sultan El Cabbar. Bu tarihi bir anlaşma yaptık diyor. Aslında yani çok ciddi bir şekilde gelişme yolundaki ülkeler trilyonlarca dolarlık bir eksiklik altındalar. Yani ne yapacaklarını katiyen, geri dönüşü olmayan zarar ziyanı karşılanmadıkları için. Mesela ilginç örnekler veriyor Lacani. Malezya'yı ele alalım. Malezya'nın bir milli petrol şirketi var diyor. Ve Malezya'nın ulusal bütçesinin %20'si zaten bu, yani eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri için sağladığı bütçe doğrudan doğruya bu ulusal petrol şirketinden geliyor. Şimdi onu, ya da Mozambik'te de, dünyadaki en yoksul ülkelerden biri Afrika'da Mozambik, devasa gaz stokları var. Peki bu ülkelere ne diyeceksiniz? Vazgeçin, petrol ve gaz çıkartmayı bırakın. Peki nasıl diyeceğiz bunları, onu diyor. Yani vazgeçin. Hiçbir yardımda da bulunmuyor. Paralar da gülünç derecede üzerinde konuşulan, yıllardır, 10 yıllardır konuşulan destek de verilmediği için ne yapmaları gerekiyor? Yapamazlar ki diye çok net bir şekilde tarihi bir uyumsuzluk sağlandığını belirliyor. Bir de çok önemli bir mesele daha söylüyor Nina Lacani. Yerli halkların durumu için de son derece vahim bir durum var. Yani fosil yakıt lobicileri COP28'e Dubai'de katılan yerli temsilcilerinden kat be 7 kat fazlaydılar diyor. Yani bunun üstüne büyük hayvancılık tarım, büyük hayvancılık ve süt endüstrisinin lobicileri de oradaydı ve bir de üstüne üstlük halkla ilişkiler şirketleri, reklam şirketleri de oradaydı. Amerikan Petrol Enstitüsü de oradaydı temsilcileriyle diyor. Halbuki bir tek yerliler aslında bu nasıl bu işin durdurulabileceğini, toprağın çok küçük bir kısmını kontrol etme durumunda oldukları halde dünyanın en büyük bilgisine sahipler nasıl durdurulabileceği konusunda ve çözümlere. Ama onlara da zaten bir şey bile tanınmıyor diyor. Masada bir yer bile tanınmıyor. Karar alma mekanizmalarının bir tarafı. Yani bu sistemle bir çözüme ulaşmanın imkansız olduğunu söylüyor Nina Lahani. Türkiye'de en yüksek ölçüde şirketlerin kirletici ve çevreyi mahvetmekle mahvettikleri bilinen şirketlerin temsilcileriyle katıldı COP28'e, öyle değil mi? Evet, COP28'in geçen hafta bütün sürecini başından sonuna kadar şöyle bir gözden geçirdim ve fena halde canım sıkıldı Ömer abi. Çünkü 28 yıl, aşağı yukarı 30 yıl deniyor. 30 yılda geldiğimiz nokta işte fosil yakıtlar metne girdi mi girmedi mi noktası. Üstelik bu metinin ilk halinden sonraki halini gördük biz. İlk hali biraz daha net ve somuttu. O ilk halinin değiştirildiği ve bir COP'un bir gün uzatıldığı ve ada ülkelerinin son nihai metin yazılırken o alanda olmadığı bir ortamda ortaya çıkan bir metni konuşuyoruz ve metinde işte bir bardağın yarısı dolu, yarısı boş. İstersek boş tarafından görebiliriz, istersek dolu tarafından görebiliriz. Evet, ilk defa fosil yakıt ibaresi metinde giriyor. Ama bunun herhangi bir bağlayıcılığı, herhangi bir sıkıntısı yok. Ama öte yandan da dünyada bir sürü şey olup bitiyor. Yani her dakika iklim krizi nedeniyle insanlar hayatlarını kaybediyorlar, yerlerinden oluyorlar. Gelecekleri parmaklarının arasından kayıp gidiyor insanların. Ve dolayısıyla biz bir sonraki COP'u beklemek zorundayız. Daha tatmin edici metinde bir şey görmek için. Ama pratik hayatta bir karşılığı var mı bunların? Henüz herhangi bir şey göremiyoruz. Alınan kararların, üstünde mutabık olunan kararların bile uygulanmadığını görüyoruz. Ve geçen hafta dediğim gibi böyle başından sonuna COP'la ilgili metinleri incelediğimde fena halde kandırılıyoruz gibi geldi. Yani yılda bir tane toplantı olacak. O toplantıda kağıt üzerindeki mürekkep lekeleri, fosil yakıtlarla ilgili bir takım ibareler içerecek. Biz bu ibarelere sevineceğiz ama bunun pratik hayatta karşılığı olacak mı olmayacak mı ki olmadığı çok net. Yani 1,5 derece sınırı çoktan aşıldı. Aynı zamanda bunun burada durmayacağını da bilim insanları şimdiden söylüyorlar. Fosil yakıtlara yatırımlar devam ediyor. Hadi geçtim onu. Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Yani bir sürü ülke fosil yakıt için gırtlak gırtlağa geldiler. Aynı zamanda bu ülkeler iklim kriziyle mücadelede sözde en başı çeken ülkeler. Yani bütün bu tabloyu üst üste koyduğumda bile karşıma şöyle şeyler çıkmaya başladı son yıllarda. Özellikle iklim inkarcılığı çok üst düzeye çıkmış durumda. Yani işte en son bir takım ülkelerde iklim krizinin bir safsata olduğu ve uydurma bir şeyler olduğu yönünde kamuoyunda bir takım söylemler ortaya çıktığını görüyorum ki Türkiye'de de bu yönde söylemler var. Bütün bunlara baktığımızda bir sonraki COP'a kadar insanlığın bekleme şeyi olmadığına göre, beklemek zorunda olmadığına göre acilen bir şeyler yapılması gerekiyor ve burada gözümü çevirip döndüğüm, baktığım yer gençler. Yani Greta'nın başlattığı, tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de karşılık bulan bu genç hareket aslında çok daha doğru bir yola sokabilecek bizi, çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilecek ve çok daha global olacak bir hareket iklim adına. Dolayısıyla hani çok konuşuyoruz COP'ları her sene, çok tartışıyoruz, o oldu mu bu oldu mu bilmem ne mi falan diye konuşuyoruz ama sonuç itibariyle orada kararları karar vericiler alıyor, iktidarlar alıyor, ülkeleri yönetenler alıyor, uygulamayanlar yine onlar, bir sonraki toplantıyı yapan yine onlar, bir sonraki toplantıda ne yapacağımızı konuşan tartışan yine onlar. Ben dolayısıyla yıl sonu itibariyle şunu söylüyorum, biraz gözümüzü artık bu resmi toplantılardan, resmi metinlerden ayırıp günlük hayatta ne oluyor, ne bitiyor ona bakıyor olmamız gerekiyor. İşte ben bakıyorum mesela son bir haftada bakıyorum. Türkiye'deki sular halen problem olmaya devam ediyor. Kimi yerde varlığı, kimi yerde yokluğu. İşte Van Gölü halen kurumaya devam ediyor. En yağışlı dönemine girmiş olmamıza rağmen. Öte yandan sadece o da değil, işte yeni açıklandı, tarihin bilinen en sıcak ayını geçirdik, en sıcak ayını yaşadık. Onun dışında yine madenler, özellikle karbon tutan ve İklim kriziyle mücadelede çok önemli bir rolü olan ormanları ne hale getirdiğini görüyoruz. İşte Akbelen'de dün bir fotoğraf gördüm. Yani ormanlık alan çöl olmuş, bambaşka bir şey olmuş. Yani sanki böyle kıyamet yaşanmış gibi tek bir canlı, tek bir bitki, tek bir yaşam belirtisi olmayan bir alana dönüşmüş o maden sahası. Daha yeni binlerce hektarlık orman Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla ormanlık alan olmaktan çıkarıldı. Bunun yanı sıra işte nehirler, işte yine geçen gün denk geldim haberine, simsiyah akan nehirlerden bir tanesi işte Karasu Nehri Antep civarında. Balık kalmamış nehirde. Aynı şekilde Kızılırmak'ta ciddi anlamda su problemi var. Ciddi anlamda her sene balık ölümleri yaşanıyor. Bitmiyor yani. Sonuç itibariyle biyolojik çeşitliliği konuşuyoruz. Kimi zaman yeri geliyor ve bunun ne kadar sıkıntılı olduğunu konuşuyoruz. Kimi zaman ormanları konuşuyoruz. Kimi zaman havayı konuşuyoruz, tarımı konuşuyoruz. Ve bu kötülüklerin temelinde yatan şeyin iklim krizi olduğunu konuşuyoruz ve aynı bizim konuştuğumuz gibi karar verici, bir şeyler yapması gereken karar vericiler de konuşuyor. Ama şu açıdan çok umutluyum Ömer abi, onu söyleyeyim. COP'ta MOP'ta alınacak kararlardan falan filan değil de özellikle gençlerin söylemleri beni çok umutlandırıyor. Greta ve arkadaşlarının Türkiye'de de yankısını bulan sesleri çok güçlü. Davalar da açıyor. Son derece ilginç şeyler de oluyor. Mesela Sipriya Kangucam örneği, Hindistan'dan genç aktivist, yani çocuk aslında, 12 yaşında şimdi. Onu Atlas Sarapoğlu vasıtasıyla öğrenmiştik daha küçücük yaştayken. Devam ediyor eylemlerine. Orada bastı en önemli toplantılardan birini ve protesto etti bunun yolu yoktur diye. Sonradan çıkarıldı, rozeti de çıkarıldı ve atıldı şeyden, COP28'den. Fakat sonra şeyi gördüm ben, gençler demişken aklıma geldi, Hindistan'a dönüşünde arkadaşları gençler tarafından hükümet de desteklemiş. Tam bir kahraman muamelesi yapılıyor ve neredeyse marşlarla filan karşılanacak durumda. Ama öte yandan tabii bu gençlere de müthiş yoğun bir baskı da geliyor. Daha yeni çıkan kanunlarla mesela yolda yavaş yürüyüp trafiği aksatmaktan, huzuru bozmaktan 6 ay hapis cezası verilen aktivistler var. Şimdi yeni gördüğüm bir haberde Lufthansa'nın Ya açık yeşilde gördüğünüz bir haberde Lufthansa büyük Almanların büyük uçak şirketinin iklim eylemcilerinden yüz binlerce avro tazminat istediği haberi var. Neden şeyi aksattı, kârları az aksattı diye yani. Bu olacak iş değil yani. Gerçekten böyle bir gelişim de olmaya devam ediyor. Evet, aynı haberi gördüm ve aynı cümleyi olacak iş değil şeklinde söyledim. Yani sizinle aynı tepkiyi verdim. Dolayısıyla şöyle bir tablo var. Gerçekten iklim kriziyle ilgili doğru noktada olduğumuzun göstergesi aslında bu Lufthansa gibi şirketlerin tepkileri, hükümetlerin tepkileri ve pusulamızın doğru olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi bunun acısını yaşayan insanların, halkın gösterdiği tepkiler. İşte o aktiviste ülkesinde Hindistan'da yapılan karşılama gibi. Dolayısıyla bizim artık biraz bu resmi söylemlerden ve resmi toplantılardan bir şey çıkmayacağını falan sanki biraz artık görmemiz gerekiyor ve seneye acaba ne umut çıkacak, ne karar çıkacak, bir şey olacak mı, bir önlem alınacak mı falan 30 tane kop geçti. Hiçbir şey olmadı. Ama Greta'ların şurada 3-5 yıl önce yaktıkları ateş bir anda dünyayı sardı Kıvılcım. Dünyaya yayıldı ve çok daha etkili bir muhalefet, çok daha etkili politika üzerinde, karar vericiler üzerinde etkili bir siyasete dönüştü. Bu çok çok daha umut verici bir şey benim için Ömer abi, Evet, işin açıkçası. yani devrilme noktasına ulaşmak için Science dergisinde çıkan 2018'de bir araştırmada bir anda ana fikri değiştirebilmek için karşı fikri galip getirmek için nüfusun %25'inin ayağa kalkması yeterli olabiliyor diye bir hesap vardı. Onun üzerinde konuşmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde. Evet, süreyi de doldurmuş olduk bu şekilde. Hepinize hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.